चलिए मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु धौता गिरह पुंसाम विमलैः शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का प्रश्नावृत्ति कक्षा में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम जो है लो लुबह और पोप उबह की सिद्धि कर दिए थे। आज मरी मृजह सरीसृपह की सिद्धि करेंगे, परंतु बिफोर दैट उससे पहले जो है बहुलम की सिद्धि, मैंने बहुलम का मतलब समझाना चाहता हूँ। मैंने कहा था जो है देखा, हालांकि मुझे वह जो श्लोक कहाँ पर है मुझे नहीं मिला। मैंने महाभाष्य भी देखा, काशिका भी देखा, परंतु ये हमारे गुरुजी पढ़ाए हुए हैं कहाँ से हैं, कभी उनसे बातचीत करूंगा तो देखूंगा बताऊंगा कि क्या है कहाँ का है। उसका मतलब तो मैं समझाया ही था और आज मैं उदाहरण घटा करके बता देता हूँ कि चार प्रकार के बहुल जो होते हैं। तो बहुल जो है, बहुल शब्द पर पहले हम विचार करें। बहुल शब्द के ऊपर हम विचार करेंगे। शायद आज जो है वसुधा जी नहीं जुड़ी है लग रहा है। तो बहुल शब्द के ऊपर विचार करेंगे। बहुल जो है शब्द, इसमें कितने शब्द हैं जी? बहुल जो शब्द है इसमें कौन कौन से शब्द है? ये तो समस्त पद है ना, समास है इसमें। तो ये मैं पूछता हूं पहले गुरुकुल वाले से, बताइए। मनीष जी हैं, बताइए बहुल में कितने शब्द हैं? क्या क्या आपको सुनाई दे रहा है? बहुल में क्या क्या सुनाई दे रहा है? हाँ तो हाँ ल, तो ये जो सुनाई दे रहा है तो वर्ण सुनाई दिया, वर्ण बताए। परंतु वर्ण में जो है, बताइए ऐसा इसमें शब्द ढूंढिए जो कि आपको लोक व्यवहार में, लोक में इसका प्रयोग होता हो। बहुल शब्द में ऐसा शब्द बताइए जिसका लोक में अधिक प्रयोग होता है। बहुल में ऐसा कौन सा शब्द है बताइए? आप बता दिए, हम कौन सा शब्द है? बहु शब्द है। ये हमारा जो विद्यार्थी है वसुदेवन जी ने बता दिया, धन्यवाद जी। तो बहु शब्द है और आगे ल है, इसका मतलब दो है, एक बहु है दूसरा ल है। बहु माने क्या होता है? बहु माने बहुत। ल माने क्या होता है? लाने वाला। ल माने क्या होता है जी? लाने वाला। तो बहुल का मतलब क्या हुआ? बहुत को लाने, बहून लाती इति बहुलम, माने बहून अर्थान लाती इति बहुलम। इसका पहले निर्वचन ये है शब्दार्थ कि बहून अर्थान लाती इति बहुलम। बहुलम, बहुल किसको कहते हैं जी बोलिए? बहून अर्थान लाती, इसका अर्थ क्या? स्वाति जी इनका अर्थ क्या हुआ? बहून अर्थान लाती, बहुत अर्थान को बताता है ऐसे। ठीक है, लिटरल मीनिंग हुआ लाता है, बहुत अर्थों को लाता है, उसका नाम बहुल है। माने यत बहून अर्थान लाती तत बहुलम, जो बहुत सारे अर्थों को लाता है, जो बहुत सारे अर्थों को बताता है, उसका नाम बहुल है। तो बहुत सारा अर्थ क्या है? तो चार अर्थ है, प्रवृत्ति अप्रवृत्ति विभाषा अन्यत एवं, चार अर्थ है। ये बहुत हो गया ना, बहुत माने एक से अधिक तो बहुत होता है ना जी, तो यहाँ पर तो चार हो गया। एक है प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति, दूसरा है क्वचित अप्रवृत्ति ही, तीसरा है क्वचित विभाषा, चौथा है क्वचित अन्यत एवा। तो प्रवृत्ति अप्रवृत्ति एक अर्थ है प्रवृत्ति, दूसरा अर्थ है अप्रवृत्ति, तीसरा अर्थ है विभाषा, चौथा अर्थ है अन्यत एवा। तो ये बहुत सारे अर्थों को ले आया, इसलिए बहुत है। तो ये लिटरल मतलब जो निर्वचन जो है, वह भी जो मैंने निर्वचन किया उसी को मतलब ध्यान में रखते हुए बहुन अर्थान लाती। मैं सायंकाल ही विचार रहा था, लगभग 5-6 बजे या 4-7 बजे बिचारा होगा, 5-6 से 7 के बीच में बैठे बैठे ही ऐसे विचार रहा था। तो उस पर मैं शब्द पर मैंने सीधे गया कि भाई बहुल का पहले मतलब क्या हो समझाओ समझे। वही बहुन अर्थान लाती थी बहुलम, बहुत सारे अर्थों को जो लाता है, बहुत सारे अर्थों को जो बताता है, उसका नाम बहुल है। अब बहुत अर्थ हो गया वह चार, चातुर्विधम बाहुल कम बहुत बदंती, चार प्रकार के बाहुलक कहते हैं। समझ में आ गया सभी को? इतना शब्दार्थ के आधार पर समझ में आ गया? सभी समझ गए जी? गुरुकुल वाले समझ गए, स्काइप वाले समझे, अनंत जी आप समझ गए जी? समझ गया सर जी। आचार्य जी एक बात, ये जो आपने श्लोक लिखा है मैं ऐसे इंटरनेट पे देखा था, बाल मनोरमा में मिला है दो जगह पे। अच्छा, बाल मनोरमा में मिला है वो, ये मैंने बाल मनोरमा में मिला है तो वो नंबर दिया है कि कहाँ का है? हाँ बताता हूँ, नंबर है 7170 में मिला है। 7170 नहीं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, 7170 सूत्र के ऊपर, 7170 के सूत्र के ऊपर। अच्छा, सब निकाल लीजिए जी, फिर निकालिए। देखिए नहीं, हमें खोज नहीं आता ना इंटर में, मैं जो है गूगल में खोजा भाई कहीं हो तो मुझे नहीं मिला था। तो वो है, और उसमें भी दिया हुआ है तो जो तस्य परमामृतम, उसमें भी दिया हुआ है आगे ये वाला लाइन। बताइए क्या है? 7170 170 आप ऑनलाइन तो देता हूँ, इसमें आप बोलेंगे आप ऑनलाइन मनोरमा देता हूँ, बाल मनोरमा में, बाल मनोरमा में कहाँ है? एक मिनट, मैं आपको, आप ऑनलाइन है ना स्काइप पे? मैं ऑनलाइन ही हूँ स्काइप पे, परंतु यहाँ पर मैंने खोल लिया बाल मोरमा का, तो वो लिंक भेजवा देता हूँ मैं आपको। मैंने वो जो सूत्र है जो मैंने उगीदचाम समझा, तो इस पर है क्या? हाँ उगीदचाम, उसके एक दो तीन चार पांच लाइन के बाद आएगा, पांच लाइन के बाद। हाँ बहुल ग्रहणमिति ग्रहणादिति ग्रहणादिति क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति क्वचित विवासा क्वचित अन्य देवा, पूरा श्लोक नहीं इसमें दिया है? नहीं पूरा नहीं, पूरा श्लोक नहीं दिया इसमें, वो तो बस उतना दे दिया। शिष्ट प्रयोगान अनुसृत्य, शिष्टों का एक प्रयोग है ऐसा करे, लोके विजयम एतद बहुल ग्रह हेतु, तो ये इति स्थिति, ये शिष्टों का प्रयोग है। अब शिष्ट का प्रयोग है ये कहाँ है? अब वो दूसरे जगह भी है, इतना ही दिया है क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित उतना ही दिया बस। अच्छा बस शिष्टों शिष्ट लोगों का विद्वानों का ये प्रयोग है, जो वैयाकरण जो लोग हैं, जैसे हमें गुरु जी ने बताया हम आपको बताए, तो शिष्ट जनों का जो प्रयोग है। अब ये कहाँ का है पता इसमें नहीं दिया हुआ है, तो चलिए। तो ये जो है सबसे पहले क्वचित प्रवृत्ति पर हम विचार करते हैं, और दूसरा है क्वचित अप्रवृत्ति। तो ये बताइए क्वचित प्रवृत्ति, आपने जो लो लुबा की जो सिद्धि की थी, तो लो लुबा की जो सिद्धि की थी तो यहाँ पर लो लू या अ याद है इतना? लो लू या अ ये इसी था ना जी? तो लो लू या अ इसमें क्या हो गया था? यंगोची च से अजादो प्रत्यय पड़ता, यंग प्रत्यय है उसके साहचर्य से अची भी प्रत्यय लेना है, तो अजादो प्रत्यय पड़ता यंग स्थाने लुक भवती, यही अर्थ है ना जी? बहुलम, बहुल करके लुक होता है, तो यहाँ पर जो है यंग का लुक हुआ कि नहीं? यंग का लुक हुआ तो प्रवृत्ति हो गई ना जी? ये हुआ। तो बहुलम का एक अर्थ होगा कि भाई जो लुक का प्रकरण है उस लुक की प्रवृत्ति हो गई, तो क्वचित प्रवृत्ति। बहुल का एक अर्थ हुआ कहीं प्रवृत्त होना, प्रवृत्ति होना, तो यहाँ पर यंग का लुक हो गया, माने यंग के लुक की प्रवृत्ति हो गई। समझ में आ गया? क्वचित प्रवृत्ति समझ गए, माने आप लोग समझ गए? अब चलिए दूसरा जी। अब जो है दूसरा है क्वचित अप्रवृत्ति। क्वचित जो क्वचित सूत्र मिल गया, पूरा मिल गया जी? अभी आपका ईमेल आया जी? मिल गया, मैंने पूरा सूत्र मिल गया जी। क्या वो श्लोक क्या मिल गया? हाँ वो न्यास में है 3:2:1 पे। अच्छा तो उसमें तो वो मैंने पूरा श्लोक जो मैंने लिखा है तो मिल गया? हाँ पूरा मिल गया उसमें। हाँ तो चलिए जब मिल गया मैं भी देख लेता हूँ। ये जो है उसमें न्यास में जाएंगे आप तो नीचे सूत्र संख्या दिया हुआ है ना, कितने नंबर पे है? तो वो है सूत्र तो वही है 3:2:187 जो है तीन, मैंने 7:1:70 है? नहीं नहीं 3:2:187 रुक जाइए। अच्छा इता एकता जो सूत्र है वो नहीं, मति बुद्धिर पूजार्थेभ्यश्च 3:2:187 तो ये है, तीसरा है दूसरा पाद का 187 तो इता 188 होगा फिर। हाँ 188 अगला सूत्र। अच्छा मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, तो यहाँ पर जो है न्यास में दिया है आप ऑनलाइन देख रहे हैं? मैं ऑनलाइन हूँ ना। हाँ तो उसमें 1, 2, 3, 4 न्यास में ना कुछ मिल गया, मिल गया। हाँ, करीब 15 लाइन नीचे, 14-15 लाइन नीचे में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 185 करके ऐसा खोज कैसे लेते हैं? मैं तो देवनागरी में टाइप करके ही खोज लेता हूँ गूगल में। अच्छा जी, मैं भी तो देवनागरी करके खोजा था, मिला ही नहीं मुझे। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देवा, विधिर विधानम, बहुधा समीक्षा, चतुर्विधम बाहुलकम। बहुला से भावो बाहुलकम, बहुल का होना बाहुल का हो गया। तो ये मतलब ये बताया, परंतु कहाँ कहा ये भी नहीं बताया। तथा चोक्तम क्वचित प्रवृत्ति, बाबा पुनः अर्था क्वचित प्रवृत्तादय। तो चलिए, ये श्लोक आपको मिल ही गया, सब ने देख लिया जी, सबके पास है ये कि नहीं? ये नहीं है सबके पास? आपने मैंने अनंत जी तो भेजे होंगे ना सबके पास? जी भेजवाया था बहुत पहले। तो कहाँ है, नीचे नहीं मिल रहा वो पति बुद्धि पूजा से। ये जो है इसमें आप जो है देखिए, जो ब्लू जो है ना, ये नंबर अष्टाध्याय का हाइपरलिंक जो है, तो एक है 3, 2, 3 आत्मन उपसर्ग कह, 3, 2, 3 उसके आगे है बहवः पुनः अर्था क्वचित प्रवृत्तादयः। देखिए बहुन अर्थान लातिति बहुलम दिया है, बाहुलकम इत्यादि, ला आदाने, इससे बाहुलकम की सिद्धि की है ला आदाने। तो बहुन अर्थान लातिति बहुलम आतोपनु सर्गे कह, देखो यहाँ पर भी दे ही दिया है, वो है ना मस्तिष्क में, अब हमें याद नहीं था परंतु मस्तिष्क में पढ़ा हुआ तो था ही। देखिए यहाँ पर ये है कि बहवः पुनः अर्था क्वचित प्रवृत्तादय तथा चोक्तम, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, विधेर विधानम, बहुधा समीक्षा, चतुर्विधम बाहुलकम वदंती इति। बहुलस्य भाव बाहुलकम, मिल गया जी? ठीक है जी, मैं बाद में ढूंढूंगी, ये पेज में नहीं मिला, 3, 2, 188 में नहीं मिल रहा है, मैं बाद में देखूंगी। अष्टाध्याय में है क्या? नहीं, काशिका वृत्ति का जो न्यास है उसमें है। काशिका वृत्ति तो है, मति ही इच्छा बुद्धि ज्ञानम ऐसा कर दिया है। हाँ तो ये न्यास में जब आप जाएंगे ना, न्यास है आपके पास? हाँ, मति बुद्धि पूजा देख रहे हैं, मत इति मन ज्ञाने। ठीक है आचार्य जी, कोई बात नहीं, आप बता रहे हैं ना, मैं देखूंगी बाद में। हाँ बाद में देख लीजिएगा। तो इसका मैं बता रहा हूँ कि एक एक उदाहरण का, जैसे क्वचित प्रवृत्ति का उदाहरण समझ गए ना, यंगोचीच हो गया, क्योंकि तो वहां पर यंग का लुक हो गया, तो लुक की प्रवृत्ति हुई कि नहीं? लुक प्रवृत्त हो गया तो लुक की प्रवृत्ति हुई। अब दूसरा है क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, तो आप इसके लिए जो है, आप लोग जो है निकालिए सूत्र, आप निकालिए 2439 निकालिए, 2439 39 नंबर सूत्र। हाँ जी, 2439 अष्टाध्याय का 2439 निकालिए। 39 बहुलं छंदसि ना आचार्य? हाँ, बहुलं छंदसि 39 2439 दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 39 नंबर सूत्र। निकाल लिया? निकाल लिया। बहुलम छंदसि, बहुलम छंदसि। तो ये बहुलम छंदसि कहता है कि छंद विषय में ऊपर, इसके ऊपर जो सूत्र है घय पोश्च, क्या सूत्र है जी इसके ऊपर? घय पोश्च। ये कहता है कि घई और अप्रत्यय परे हो, घई और अप जो आर धातुक है वो, घई और अप आर धातुक प्रत्यय परे हो, तो छंद में जो है, वेद विषय में जो है, छंद विषय में जो है बहुल करके अध को ऊपर जो है क्या बोलते हैं लुंग सनूर घसलरी से घसलरी की अनुवृत्ति आ रही है, लुंग सनूर घसलरी से घसलरी की अनुवृत्ति आ रही है, और दो चार जो छत्तीस है उसे अध की अनुवृत्ति आ रही है। अधो जगधिर लेप्ति किति, ये जो है अधो जगधिर लेप्ति किति जो दो चार छत्तीस है उसे अध की अनुवृत्ति आ रही है, और लुंग सनोर घसलरी से जो घसलरी की अनुवृत्ति आ रही है, घयापोष्ट की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया कि छंद विषय में वेद विषय में घई अपीच आर्धातु के पर था, घई और अप आर्धातु के पर रहते अध के स्थान में घसलरी आदेश बहुल करके होता है, बहुलम भवन्ति। छंदसी विषय घई अपीच आर्धातु के प्रत्यय परत अध स्थाने घसलरी आदेश बहुलम भवन्ति, बहुल करके होता है, बहुल करके होता है घसलरी आदेश। इसका मतलब समझ गया जी, और समझ में आ गया कि छंदसी विषय घई घय पोश्च, अभी मैं उतना मतलब उस तरीके से घय पोह जो है सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, इसलिए सप्तमी विभक्ति द्विवचन में घई और अप परे रहते, तो घई परता अपी च परता, माने घई प्रत्यय परता अपी प्रत्यय च परता, ये आर्धातुक है, आर्धातुके का तो प्रकरण है ही, आर्धातुके का अधिकार है, तो घई च प्रत्यय परता घई आर्धातुके परता और अपि आर्धातु के चपरता छंदसी विषय अध स्थाने घसलरी आदेशो बहुलम भवंती, बहु माने बहुलम भवती, बहुल करके होता है। अर्थ समझ में आ गया जी, तो अब उसके आगे है, अब देखिए यहाँ पर क्वचित प्रवृत्ति में तो वहां पर हमने बता दिया था, यहाँ पर भी क्वचित प्रवृत्ति में ये हो जाएगा, अध को ये घसलरी आदेश करता है, अध को ये घसलरी आदेश करता है घई के परे रहते हैं। तो ये अथर्ववेद का मंत्र है, 19वां मंडल 55वां जो है सूक्त है, छठा मंत्र है, अश्वायेव तिष्ठते घासम अग्ने, ये है अथर्ववेद का मंत्र, अश्वायेव तिष्ठते घासम अग्ने, ये वेद मंत्र है अथर्ववेद का। तो इसमें घासम शब्द है, क्या है जी, घासम, इस पर ध्यान देना, इसका क्या अर्थ है आप लोग वेद से देख लीजिएगा, नहीं संगति लगेगी तो फिर मैं उसको बता दूंगा, परंतु यहां पर मुझे जो बताना है उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पर घासम है, बोलते हे अग्नि अश्व के समान, अश्व के लिए जैसे घासम मने भोजन, घास कहते हैं भोजन को, हिंदी में जो घास शब्द है संस्कृत का ही घास है, क्योंकि वह जो है घास जो है घास जो है घास समझते हैं कि नहीं जी, ग्रास को घास कहते हैं, हाँ जी, हाँ, तो ग्रास का जो घास है, ग्रास जी आर ए डबल एस, ग्रास घास, तो घास शब्द संस्कृत है, तो ये घास जो है तो ये पशु का भोजन है कि नहीं जी, पशु का भोजन है, तो घास का मतलब क्या हुआ, भोजन, घास का अर्थ क्या हुआ जी, भोजन। तो बोल रहे हैं कि हे अग्नि हे परमात्मा, ये जो अश्व के लिए घास है, अब अश्व के लिए घास है तो यहाँ पर अश्व के बहुत सारे अलग अलग अर्थ हैं, अश्व का अर्थ तो घोड़ा भी है, तो जो जब घोड़ा अर्थ लेंगे तो उसके लिए वो घास होगा, अश्व के लिए घास, उसका जो भोजन है वह हो माने अश्व के लिए भोजन है, घास माने भोजन, घास का मतलब भोजन, तो अश्व के लिए घास जो है चना है वो भी घास हो गया, क्योंकि वेद में जितने भी शब्द हैं वो कौन सा शब्द है जी, हमने पीछे कितना बार भूमिका में बताया, वेद में अनंत जी, वेद में जितने भी शब्द है कौन सा शब्द है चार प्रकार के शब्द में से, यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द है, तो घास का मतलब है भक्षण, घास जो है अध धातु से बना है, अधलरी भक्षणे घई प्रत्यय है घास, तो अध जो धातु है उससे घई प्रत्यय हो गया भाव में, भावे, और अध धातु से घई प्रत्यय हो गया, तो अब क्या कह रहा है कि घय पोश्च, बोलते घई और अप प्रत्यय आर्धातु प्रत्यय के परे रहते बहुल करके छंद विषय में अध को घस आदेश होता है। तो यहाँ पर अध को घस आदेश हो गया, यहाँ पर घई परे है तो अध को घस आदेश हो गया, तो घस और घई का अ, अब यहाँ पर वृद्धि किससे हो जाएगी जी, अत उपधाया से भागा की तरह, तो घास बन गया कि नहीं, बन गया तो घास, तो अध का अर्थ है भक्षण, तो घास का क्या अर्थ हुआ भक्षण, यौगिक अर्थ लेंगे माने भोजन। तो अश्व के लिए भोजन, तो अश्व के लिए क्या भोजन है, अश्व जिस जिस चीज को खाता है, अश्व घास को खाता है वो भी हो गया, अश्व जो है चना को खाता है वो भी घास हो गया, अश्व जिस जिस चीज को खाता है, अश्व के लिए जो जो भोजन है वह सब घास है। तो और यही वहीं पर अश्व का अर्थ यदि आप लेंगे अश्नोति व्यापनोति, यह स अश्व अश्नोति शीघ्रम व्यापनोति यदि अश्व, जो शीघ्र व्याप्त हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान शीघ्र व्याप्त हो जाता है, शीघ्र चला जाता है, उसका नाम अश्व है। तो बताइए ऐसा कौन सा चीज है जो एक स्थान से दूसरे स्थान शीघ्र चला जाता है? प्रकाश। हाँ जी, लाइट। लाइट वह भी अश्व हो गया। और इसके पश्चात अश्व क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास कार है ये अश्व है कि नहीं, हो जाएगा? अच्छा जी। हाँ जी, अच्छा जी, कार जो है ये अश्व है कि नहीं, क्योंकि ये शीघ्र व्याप्त करता है कि नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है कि नहीं जल्दी, ले जाता है अच्छा जी, जहाज हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है कि नहीं, ले जाता है। तो हवाई जहाज क्या बोलते हैं, मैंने जिसको एरोप्लेन हो गया, गाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, और क्या है जो पंखा ऊपर मुड़ता, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सब अश्व हो गए। ये सब क्या हो गया जी, अश्व हो गए, जो भी वाहन है सब अश्व हो गए। तो इस अश्व का क्या भोजन है, गैसोलीन है, तो वहां पर घास का हो गया गैसोलीन। हे अग्नि, ये जो है गैसोलीन जो है अश्व के लिए है, जैसे अश्व के लिए तिष्ठते मन है स्थागति निवृत्तो, तो ये इस तरीके से आप विज्ञान पर अर्थ करेंगे तो वो वहां पर गैसोलीन अर्थ हो जाएगा, उसका भोजन वो हो गया। साइकिल का क्या भोजन है, वो इस तरीके से आप जब विचारेंगे तो फिर जो वेद के मंत्र एक ही वेद के मंत्र हैं और उससे आप अलग अलग तरीके के विज्ञान पर अर्थ को निकालेंगे। तो एक मैंने आपको केवल हिंट दिया है, एक आपको मैंने रास्ता बतलाया है, इसी तरीके से सोचिएगा। तो यहाँ पर जो घास है, तो अब यहाँ पर जो है अध को घस आदेश प्रवृत्ति हो गई कि नहीं, अजय हेलो हो गई। और अब यहीं पर ऋग्वेद का मंत्र है, प्रथम मंडल है, 121वां सूक्त है और 8वां मंत्र है कि अष्टामहो दिव आदो हरि इव, आदो हरि इव। तो यहां पर जो आदह जो शब्द है, आदह जो शब्द है, अध धातु से यहां पर घई प्रत्यय किया, अध धातु से क्या किया जी, यहां पर घई प्रत्यय किया। तो यहां पर बहुलम है, बहुलम छंद सी, यहां पर घई प्रत्यय परे रहते को घस आदेश होना चाहिए था, परंतु बहुलम है तो यहां पर नहीं हुआ। और आदि मैंने पुगंत लोग सॉरी अतोपधाय से उसके जो है उपधा आकार को वृद्धि हो गया तो आदा बन गया, फिर सूला करके आदा बन जाएगा। तो आधा का व्यत वही भक्षणम है, वही भोजनम है। अब यहाँ पर हरी है, अब हरी का क्या भोजन है जी, हरी जो है, हरी कहते हैं जो हरण करता है, तो हरी सूर्य का जो लाइट है, किरण है, उसको हरी कहते हैं, सूर्य का नाम भी हरी है। तो इसका भोजन क्या है, ये विचारणीय विषय है, उस पर जो है ध्यान देंगे। तो ये जो है आदह, तो यहां पर बताइए नहीं हुआ, यहां पर घसली आदेश नहीं हुआ, तो एक बार हो गया एक बार नहीं हुआ, इसको क्या कहते हैं, एक शब्द में क्या कहेंगे जी, वेरी नाइस, विभाषा। इसको क्या कहेंगे जी, विभाषा, विकल्प से, एक बार होता है एक बार नहीं होता है। यहां पर अश्वायेव तिष्ठते घास अग्ने में यहां पर हो गया है, और अष्टामहो दिव आदो हरि इव में यहां पर नहीं हुआ है। तो हो गया और नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं विकल्प। घासा भी बनता है और आधा भी बनता है, तो इसीलिए जो है ये विकल्प हो गया। तो क्वचित विभाषा, बहुलम का एक अर्थ क्वचित विभाषा समझ गए जी। अब जो है क्वचित अन्यत एव, क्वचित जो है अन्यत एव, तो क्वचित अन्यत एव जो है इसको यहां पर ही ले लीजिए और आगे जो बहुलम छंद से उस पर भी समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए इसमें दिया है सग्धि ले लीजिए, यजुर्वेद का मंत्र है सग्धिश्चमे, ऐसे घस्ताम नूनम, घस्ताम नूनम सग्धिश्चमे, तो सग्धि जो है ये जो है ये जो अद धातु है और अद धातु से तीन प्रत्यय हुआ है, अद धातु से तीन प्रत्यय हुआ है और तीन प्रत्यय आकर के जो है, अब ये तो घई और अप के परे रहते करता है मैंने घस आदेश, परंतु यहां पर तीन प्रत्यय है तो अन्यत्र एव अन्यत एव है, घई और अप के परे रहते अद को घस आदेश, परंतु यहां पर अन्यत एव अन्य के परे रहते मैंने तीन के प्रत्यय रहते भी यहां पर घस आदेश हो गया, घस हो गया, घास हो गया और तीन हो गया। उसकी सिद्धि होती आगे आएगी, सगधी की सिद्धि आगे आनी है इसलिए उस पर उतना मैं नहीं बताऊंगा, वो आगे आएगा। अच्छी सुना तो भ्रुवाम यहाँ पर आएगा क्या है स्थान स्थानी बता दे सुनल विधो, उसके बाद क्या है जी मैंने वही उसी प्रकरण में आएगा। अच्छे मैंने स्थानी बता सुनल विधो इत्यादि जो प्रकरण है उस पर आएगा, तो वहां पर विशेष से बताएंगे। यहाँ पर यह है कि बस इतने समझना है कि सगधि जो है समान सगधि, तो यहाँ पर घस आदेश हुआ है तीन के परे रहते तीन प्रत्यय के प्रत्येक घस आदेश हुआ है और घस में घ में जो अ है उसका जो लोप हो गया है, फिर जो है यहाँ पर झलो झली से स का लोप हो गया है, फिर इधर में घ है उधर में ती है, फिर जो है ती को धी हो गया है और फिर जो है यहाँ पर घ को ग हो गया है, तो एक धी बन गया है और समाना साचो सगधि बन गया। तो वहां पर अद को घसली आदेश जो हुआ तो घई प्रत्यय के परे रहते और अप प्रत्यय के परे रहते जो है घस कहा गया था, परंतु यहां पर तो तीन प्रत्यय के परे रहते कर दिया तो अन्यत एवं हो गया कि नहीं जी। यहां पर जो कहा था घई और अप के परे रहते उससे अन्य के परे रहते ही कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया, तो अन्य देव हो गया अन्य देव हो गया। तो हमने आपको विभाषा समझा दिया, प्रवृत्ति अंगोचित में समझा दिया और विभाषा समझा दिया यहां पर 2439 में, और यहीं पर मैंने अन्यत्रापि बहुल ग्रहणात् अन्यत्र भी हो जाता है, माने जहां पर घई और अप नहीं हो अन्य हो उसमें पर भी हो जाता है, तो सगधी तक ही हो गया। ऐसे घसताम जो लंग लकार का है उसमें भी हो जाएगा, यजुर्वेद का ही मंत्र है कि अद को घसली आदेश हो जाता है, ये ताम है तो ता है तस है, तस को जो है फिर ताम तस तस तम ताम ताम तम तामा, तो ताम जो है वो उहादेश घसताम इत्यादि बन जाता है। तो वो यहाँ पर जो है भी वो क्या बोलते हैं ना घई है ना अप है तब भी हो गया अद को घस आदेश, तो ये अन्य सेवा। अब चलिए जी 2473 नंबर बहुलम छंद के कितने नंबर सूत्र है देखिए, उसको निकालिए फिर आगे निकालिए आगे। अच्छा ये जो आपने बताया था 2449 वो तो 39 तो हो गया उस पर तो समझा दिया, एक एक 73 है बहुलम छंद से, बहुलम छंद से अब 73 है ना जी, उसके बाद यंगोचिचा है, यंगोचिचा है। तो अब जैसे यहाँ पर बहुलम छंद से 73 पर समझिए कि उदाहरण जैसे वृत्रम हनति, वृत्रम हनति, तो ये बहुलम छंद से कहता है छंद विषय में बहुल करके, इसके ऊपर देखिए इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है अधि प्रवृत्ति भी शपह है ना जी, जी है। प्रवृत्ति भी शपह, वो कहता है कि कृष्ण अनुवृत्ति आ रही है इसकी, और अर्थ अरण्य क्षत्रियार से न क्षत्रियार से तो युनी लुग्नी से लुक की अनुवृत्ति आ रही है, तो अधि प्रवृत्ति पर सपा। ये कहता है कि अदादिगंज में जो पठित प्रातिपद, अदादिगंज में पठित जो धातु है उससे परे शप को लुक होता है बहुल करके छंद में, मतलब छंद सी विषय अधि प्रवृत्ति भ्य धातु भ्य, अर्थात अदादिगंज पठिते भ्य धातु भ्य पर से सप लुक भवती बहुलम, बहुल करके लुक होता है, तो बहुल करके जो लुक होता है तो जो बहुल ग्रहण किया इसे क्या हुआ जी, शप का लुक कहा है, तो यहाँ पर जो है वृत्रम हनति, वृत्र को शत्रु को मारता है, वृत्र वृत्रो वै मेघ, मेघ को भी कहते हैं, क्लाउड्स को भी कहते हैं, तो क्लाउड को, क्लाउड्स का हनन करता है। ये प्रसंग होगा सूर्य का, तो जो सूर्य जो है इसका हनन करता है, क्लाउड को हनन करता है, क्लाउड को मारता है, नीचे गिराता है, तो यहाँ पर जो हनति है हन धातु है, और हन धातु कहाँ का है जो अदादिगण की है कि नहीं है, हन धातु कहाँ का जी, अदादिगण का है, हन हिंसा गत्यो, तो यहाँ पर जो है हन हिंसा गत्यो है, तो यहाँ पर अधि प्रवृत्ति व्य सपह जो है तो सबका लुक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ जी, हन धातु से तिप आया, तिप फिर इसमें सप आ गया, सप का जो है अधि प्रवृत्ति व्य सपह से सबका लुक होना चाहिए, परंतु बहुलम छंद से यहाँ पर बहुल है, वेद मंत्र है, तो यहाँ पर बहुल करके कहा है, तो यहाँ पर शप का लुक नहीं हुआ, तो और रहा अनुबंध को तो हन अति हन अति बन गया, तो यहाँ पर अप्रवृत्ति हो गई कि नहीं हो गई, क्वचित अप्रवृत्ति, यंगोची में प्रवृत्ति था, यंगोची में यंग लुक की प्रवृत्ति थी, यहाँ पर अधि प्रवृत्ति व्य सप से लुक था, लुक प्राप्त था, परंतु ये बहुल ग्रहण से अप्रवृत्त कर दिया, यहाँ पर नहीं किया, तो अप्रवृत्ति हो गया कि नहीं जी, समझ में आया सभी को कि नहीं आया, वृत्रम हनति ऋग्वेद का मंत्र है, हंती बनना चाहिए था क्योंकि अदादि गण का है, परंतु ऋग्वेद का मंत्र है, आठवां मंडल है, 89 सूक्त है, तीसरा मंत्र है, वृत्रम हनति वृत्र को मारता है, हन्ति हतः घ्रन्ति हमने लोक में याद किया है, लौकिक संस्कृत में यही है ना जी, बोलिए वासुदेवन जी, लौकिक संस्कृत में हन्ति है कि हनति है, हन्ति है अनंत जी, हन्ति है कि हनति है, हंती है, क्योंकि आजादीगण कैसे सबका लुक होता है, परंतु यहाँ पर वेद में हनती है, इसमें लुक की अनुवृत्ति किस सूत्र से आ रही है, ये एक सूत्र है अरण्य क्षत्रिया सीतो युनी लुग्नीय, दो चार दो चार 58 है, हाँ तो उससे आ रही है लुक की, तो यहाँ पर अधि प्रवृत्ति में सबसे सप लुक था, परंतु बहुलम संसी का दिया कि बहुल करके लुक होता है, मतलब यहाँ पर लुक नहीं हुआ तो अप्रवृत्त हो गया, तो क्वचित प्रवृत्ति का उदाहरण हमने यंगोची से दिया, क्वचित अप्रवृत्ति का उदाहरण यही, इसके ऊपर जो है बहुलम छंसी का जो हनति इसको दिया, वृत्रम हनति हो गया, क्वचित विभाषा में बहुलम छंसी जो है तीन चार जो 39 है, दो चार जो 39 है, दो चार गलत में बोल दिया, दो चार 39 जो है 39 जो है वहां पर हमने दिया घास, और घासम और आदह की सिद्धि में बताया कि क्वचित विभाषा हो गया, क्वचित अन्यत एव इसमें जो है हमने उदाहरण आपको वहां पर दिया था, वहां पर सगधि का दिया, और क्वचित अन्य देव का एक और उदाहरण दे रहे हैं, आगे का बहुलम छंसी निकालिए जी, 2476 नंबर बहुलम छंसी निकालिए, 13 बार है, यही तो 13 मतलब बहुलम छंसी है, यही तो अष्टाध्याय की विशेषता है कि अन्य महर्षि पतंजलि से पहले जितने भी विद्वान हुए महर्षि पतंजलि पाणिनि महर्षि पाणिनि जी से पहले जितने भी विद्वान हुए उन्होंने वेद के लिए अलग व्याकरण प्रातिशाख इत्यादि है इंद्र इत्यादि ने जो है व्याकरण को इतना दुरूह कर दिया था इंद्र इत्यादि बहुत बड़े विद्वान हुए हैं कि इतना दुरूह हो गया था कि वो श्लोक रूप में इतने बड़े बड़े श्लोक और ये वैदिक व्याकरण अलग लौकिक व्याकरण अलग ये सब था। तो जब महर्षि पाणिनि जी आए और जब ये देखे इस तरीके का वो तो पूरे वेद का विद्वान थे और जगह जगह जा जा करके कितने इनकी तपस्या है और फिर जो है लौकिक और वैदिक व्याकरण दोनों इसमें भर दिया। जो व्यक्ति पहले लौकिक व्याकरण को पढ़ने में जितना समय लगता था उतना से भी अधिक जो है वैदिक व्याकरण पढ़ने में समय लगता था। यहाँ पर क्या है कि आप यदि इस अष्टाध्याय को पढ़ते हैं तो लौकिक भी आपको आ गया और वैदिक भी आ गया। लोक में जितने भी प्रयोग होते हैं वो तो वैदिक में है ही, वेद में जो विशेष है इन्होंने कह दिया। तो लौकिक और वैदिक दोनों को ये बतलाता है, इसको पढ़ने वाला वैदिक व्याकरण को भी पढ़ लिया लौकिक व्याकरण को भी पढ़ लिया। तो 13 बार इन्होंने बहुरम छंदसी का प्रयोग किया है तो यहाँ पर कुछ का कुछ होता है, इसे देख लीजिए कैसे कैसे होता है। सिद्धि 276 निकाल लिए। हाँ तो यहाँ पर देखिए ये बहुरम छंदसी कहता है कि ज्योत्यादिभ्य श्लोक ऊपर सूत्र है ना जी 2475 नंबर सूत्र है ये 2475 ज्योत्यादिभ्य श्लोक बोलते ज्योत्यादिगण में पठित जो धातु है उससे पर जो सबको श्लोक होता है तो सबको श्लोक होता है। तो यहाँ पर जो है बहुलम छंसी कहता है कि छंद विषय में जो है ज्योत्यादिभ्य छंदसी विषय ज्योत्यादिभ्य धातुभ्य पर सपह श्लु आदेश बहुलम भवति बहुलम भवति बहुल करके होता है। तो बहुल करके होने से क्या हुआ, इससे लाभ क्या हुआ जी? उदाहरण दिया है ऋग्वेद का मंत्र है चौथा मंडल है आठवां सूक्त है तीसरा मंत्र है दाति प्रियाणि धाति प्रियाणि। अच्छा दा धातु है जी, दा धातु का ज्योत्यादिगण का धातु है, दा धातु है डूदाई दाने, तो दा धातु का क्या रूप बनता है लट लकार में बोलिए? ददाती। वेरी नाइस, ददाती बनता है, ददाती बनता है। अब ददाते यहाँ दाती है दा धातु परंतु यहाँ पर है दाती, लोक लौकिक संस्कृत में है ददाती। तो यहाँ पर देखिए जो दाती प्रियाणी जो है दाती माने देता है, यदि यहाँ पर श्लू होता सप का दा धातु है सप है सबको जो है श्लू हो जाएगा ज्योत्यादि भ्यश्लू से श्लू हो जाएगा। तो श्लू हो जाएगा तो क्या बनेगा, ददाती बनेगा ना जी, दुर्वचन हो जाएगा। स्लव जो है सूत्र संयंगो जैसे है वहां वहीं पर जो है स्लव है स्लव सूत्र है माने छ एक का छठा अध्याय पहला पाद का है स्लू। तो बोलते स्लू के परे रहते जो है ये आजादी द्वितीय का माने आजाद माने धातु प्रथम एकाच धातु और आजादी द्वितीय काच को दुर्वचन होता है। तो यहाँ पर जो है दुर्वचन हो जाएगा दादा ऐसा बनेगा दादा अति है फिर पूछ पीछे को जो है पूर्व अभ्यास ह्रस्व करके द दाती बन जाएगा। तो लोक दाती बनता है। और यहाँ पर यदि स्लू हुआ रहता तो क्या होता जी, ददाती बनना चाहिए था परंतु स्लू तो है नहीं, सब का यहाँ पर स्लू न हो करके यहाँ पर क्या हुआ है, सब का स्लू न हो करके यहाँ पर सब का क्या हो गया, लुक हो गया है। यहाँ पर स्लू न हो करके अल्लुक कौन करता है जी, अधि प्रवृत्ति भ्या शपा वह जो है वह शप को लुक करता है और वो अदादिगण पठित धातु से करता है परे शप को लुक करता है। जो चैतन्य व्यस्त श्लू कहता है कि जो त्यादिगण से पढ़े सबका श्लू होता है, तो यहाँ पर सबको श्लू न करके सबको क्या कर दिया जी, लुक कर दिया। तो एक तो लुक कर दिया, अन्यतेव जो यहाँ पर प्राप्त था प्रवृत्त था वो प्रवृत्त न करके क्या कर दिया, यहाँ पर अन्य ही कर दिया, यहाँ पर लुक कर दिया। एक दूसरी बात कि ये जो त्यादि गण से परे सप का जो स्लू होता है, तो यहाँ पर जो सप का जो लुक किया है, अन्यत जो लुक किया है वह किससे किया है जी, जो त्यादि गण की धातु से किया है, जबकि जो त्यादि गण की धातु से होनी ही नहीं चाहिए, जो त्यादि गण की धातु से सबको स्लू होना चाहिए था, अदादि गण से परे सबको लुक होना चाहिए था, परंतु ये अदादिगण में नहीं पढ़ा है तब भी जो है अन्यतेव यहाँ पर सबको जो है लुक कर दिया। तो दा सप ती और सप का लुक और इस पर दा ती बन गया, ऐसे दाती धाती, समझ में आया जी कि नहीं आया जी? आया सर जी। हाँ तो ये ऐसे ही विवश माने विवष्टि विभक्ति इत्यादि इसकी सिद्धि है। विवष्टि में जो है दुर्वचन हो जाएगा, स्लव हो गया वहां पर। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो बहुलम छंद सी है, तो हमने आपको क्वचित प्रवृत्ति कहीं प्रवृत्त होना, क्वचित अप्रवृत्ति कहीं प्रवृत्त न होना, कहीं प्रवृत्ति न होना, क्वचित विभाषा कहीं पर विकल्प से होना, क्वचित अन्यतेव कहीं पर कुछ का कुछ हो जाना, कह रहा है किसी से हो जा रहा है किसी से, ये तो इसको कहते हैं बहुल, इसको कहते हैं बहुल का होना। बहुल का माने बहुल से भाव, बहुल का होना, बहुत प्रकार से होना नहीं, बहुल का होना, बहुल का मतलब बहुन अर्थान लाती थी बहुलम, बहुत सारे अर्थों को जो लाता है उसको बहुत कहते हैं। बहुत सारे अर्थ ले आया, नहीं ले आया कि नहीं ले आया, तो इसलिए जो है कहीं प्रवृत्त होना कहीं प्रवृत्त न होना, कहीं पर जो है विकल्प से होना, कहीं पर जो है अन्यत दूसरा ही कुछ होना, ये बहुल का होना है। बाहुलकम बदंती बहुल का होना कहते हैं, चतुर्विधम बाहुलकम बदंती, चार प्रकार से विद्वान जो है वैयाकरण जो है वो बहुल का होना कहते हैं। सभी को समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य, अभी तो नहीं, सुनना पड़ेगा एक बार फिर। अच्छा, मैंने एक बार फिर सुनना पड़ेगा, नहीं समझ में नहीं आया? समझ में तो आ गया कि एक बार होता है एक बार नहीं होता है, लेकिन वो एग्जांपल जो आपने दिया है वो उदाहरण फिर से सुनना पड़ेगा एक बार। ठीक जैसे है। वेद मंत्र वगैरह जो दिया था आपने। जी जी जी जी जी। और ये जो है गुरुकुल में समझ में आया, समझ में आ गया ये जी, अर्थ तो समझ में आ गया कि बहुलम छंद, बहुलम का अर्थ क्या होता है वो समझ में आ गया। तो ये उदाहरण एक बार फिर से सुनना पड़ेगा। मैंने कोशिश किया पूरा समझाने का जी। गुरुकुल वाले को समझ में आया? पहला उदाहरण समझ में नहीं आया था। पहला उदाहरण नहीं समझ में आया? पहला उदाहरण क्या दिया था, मैं बताइए। पहला उदाहरण हमने तो दिया था लोलुबा की सिद्धि की थी। पहला उदाहरण तो हम लोलु क्वचित प्रवृत्ति का उदाहरण दिया था मैंने पहला। हाँ तो वो जो है हमने सिद्धि कर दिया है, ये हमने लोलुबा की सिद्धि कर दी है, उसको आपको पीछे समझना पड़ेगा कि यह का हमने लोलुबा की सिद्धि पीछे कर दी हुई है। पहले आपको उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर लो लू या जो था सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा, उससे पहले जो है नंदी गृह पचा दिव्यो लुनिने से जो अच हो गया है, उसके बाद यंगोची च से यहाँ पर यंग का लुक हो गया, तो प्रवृत्ति हो गई ना, बहुल करके लुक होता है तो प्रवृत्ति हो गई यहाँ पर। क्वचित प्रवृत्ति का मतलब कहीं प्रवृत्त होना, कहीं पर प्रवृत्ति होना। तो हाँ तो यंग का लुक हुआ है, तो लुक होना प्रवृत्ति होना हुआ ना जी। हाँ लुक होना प्रवृत्ति होना हुआ ना, नहीं समझे? यहाँ पर लो लुय में य का लोप हो गया, मतलब लुक हो गया, लुक होना ही प्रवृत्ति होना हुआ। होना प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ जी? कहीं प्रवृत्ति होना मतलब कहा कहीं पर उसका लगना, कहीं पर जो कह रहा है वह हो जाना। तो यहाँ पर कह रहा है कि यंग का लुक हो जाना, तो लुक हो जा रहा है और ये प्रवृत्ति हो गई। और बहुल ग्रंथ से ये भी लाभ हुआ कि अनच के परे रहते भी हो जाएगा, अच के परे करता आजादी प्रत्यय के परे, अनच मैंने हलादी प्रत्यय परे होगा तब भी हो जाएगा यंग का लुक। और जहां तक मुझे संस्कार है उसके आधार पर जो है कि यदि कुछ निमित्त नहीं होगा तब भी हो जाएगा। और जैसे प्रसंग आएगा वो फिर मतलब उस पर बताएंगे कि आया वो। तो ये हमने आज बाहुलकम, बहुल का होना, बहुल किसका नाम है, इसके संबंध में मैंने पूरा बता दिया। कल ही मुझे समय मिलता तो कल ही बता दिया रहता, परंतु कल मुझे समय ही नहीं मिला क्योंकि वो ऋग्वेद धातु का सारा दिन तैयारी करना पड़ा। उसके लिए मुझे मीमांसा जो जिस प्रसंग में है वो सब देखना पड़ता है हमें, मीमांसा दर्शन, ये दर्शन और दर्शन सब देखना पड़ता है। तो चलिए, हाँ जी बोलिए। जी शास्त्र में जो अर्थ है उसी को आप बताए हैं जी। लौकिक भाषा में बहुल का अर्थ, लौकिक भाषा में बहुल का अर्थ अंधकार अर्थ है। बहुल बहुल बहुल पंचमी, जैसे बहुल पंचमी कृष्ण पक्ष पंचमी को एक ऋतु में बहुल पंचमी, तो बहुल पंचमी का मतलब बहुल मने कृष्ण पक्ष पंचमी को बहुल पंचमी मने अंधकार की पंचमी ऐसा कहते हैं? हाँ। हो सकता है बहुल का अर्थ बहुत भी तो अर्थ है, मने बहुल करके बहुतायत से, बहुतायत से, बहुल का अर्थ तो बहुतायत भी है लौकिक भाषा में। बहुल का अर्थ हुआ बहुतायत, बहुत मतलब बहुतायत से, अधिकता से, बहुत अधिक, ये सब अर्थ है बहुल का। तो इस तरीके का है। और वो भी हो सकता है कि आपने जो कहा कि बहुल पंचमी, अब बहुल पंचमी वो अंधकार के लिए है या कृष्ण पक्ष का पंचमी बहुतायत से मतलब कुछ विशेष बात की बताता है, उस पर वो देखना पड़ेगा। वो बिना उसको देखे उस पर मैं निर्णय नहीं दे सकता कि वहां पर क्या है। अभी आप ही की बातों को मान ले रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वहां पर बहुल का अर्थ जो है बहुताय, क्या बोलते हैं, बहुल का अर्थ जो है अंधकार है। तो अब वो हो सकता है शायद ज्यादा अंधकार को लाता हो वो पंचमी, इसलिए बहुल का अर्थ हो गया अंधकार युक्त पंचमी, कृष्ण पक्ष का कब पंचमी, कुछ हो सकता है। देखना पड़ेगा ये कहां से आपने बताया है, वो बताएंगे तो फिर मैं उस पर देख के बता सकता हूँ चिंतन करके। और किसी को कुछ पूछना है? अब तो समय भी हो गया है नहीं। तो मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो अनंत जी आज का जो पाठ है ना उसपे बहुल की व्याख्या यही करके देंगे, उस सूत्र के ऊपर सूत्र नंबर वही देंगे नौ धातु पार धातु के, और उसमें जो है बहुल की व्याख्या, क्योंकि यदि किसी को खोजना हो कि बहुल की क्या मतलब क्या है, तो यहाँ पर मतलब वो एक साथ अपना जो है खोज के अपना समझ सकता है ना बहुल क्या है, इसलिए बहुल नाम से ही उसको देंगे। ठीक तो ठीक है, नमस्ते।